خوشانا طولا سالي بروانا طالي شيرين بزانا سالي سالي سالي سالي سالي سالي بسودا ريغي صوتي بگیب آوار به سوداری گیتوتی نبی کودی گکوتی دبی رنز دی هموکات تا کو بگیب آوار سالی سالی سالی سالی سالی سالی سالی سالی سالی ورا محل بگیرا بله ها تو قشتت حل نگرتوا لبر اوه تو لسینه چطری بلام حتا لربی نتوانیت اوه بتوه بیکی قطش داد نبورم نبیلت ببورم بره جیمز تکال لیدکم من لبای تو حل دگرم زور سپاس ویکی بجول اکتی کتکان همیان لحولی نان خواردنن دیم سبت فامونه ان بو بستا بسر چاو خاتم والی بله بله بله مسالیا بیری مارازا لبرتی وعد کرد ایستا چی؟ دتایی بیخوام دوی اوی که پیز بو خیراب رو بگورده هر ایستا بیانی باش خاتو میشه بیانی ایوز باش ها او چی دا که لیره؟ بیانی باش خاتومیشن خاتومیشن سالی نانکی می برده و سرزوی چی؟ نه سالی تو اختابی نید و ناوی لده اختابی اکن کب بیتوا داویلی بردن للاوی نیاب که خان مکانم بزاره چطر پیتان داله موا نه به لگل سالی که ببنه و قصه لگل بکن تنها بو کار نبید دی میزه که پاک بکره و آماده بکه بونان خواردن نانت برداو تو سرزوی؟ داولی برد نکم او نانی که برداو تو هر امد خوی اما سزای که بود تو دی برو خانمکم من بینیم آوی روی دا پیویت نکد گلی لیب کن زور سپاس ویکی هیچ نیا خیره ککتی تا دوام دستی پی نکردو برو پولی خندن پاک کره وارستا بسر چاو خاتو مولی راوستا پاک نبود توا ور پاکی که رو بخیرهی لبرچی پاک نکردو توا بلا من ایسا پاک مکردو باشا ور تماشا که تماشا که چون دلی پاک مکردو توا دی پاشکو بخیر آیی سالی جگه خود ناسی توا؟ آیا او جگه تو نبو کاتک کبر پرسی قطابیانی پول بود؟ دستا جگه منه لازمی ها بوتا بر پرسی پول لجیاتی تو سالی دزانی ایسا جوازی چی گوره هیل نوان منو تو وانیا دزانم زورت پی خوشه لگل قطابی کن توش خریکی خوندن بی بالام نمرو بدو آو تو قطابینی اگر خاتو میشن لیره بدوینی آو بتون دیس زاد دادا تیگشتم خاتو ایمیلیا وانیا سالی باشتی و از دا بروی ارمی گد قسم نگل مکدی برو سالی خانمکم پیست دلیل خاتو ارمین گارد بکی او دبی بزانه که حال تو گراوا هیزنی ویگی او نه دوانه چون هستی خوی در ببرید بلان دل نیم که نیتی باشه ویکی من دل نیم اوی سالی بانگشتی بوده کرد که شاش دیال مارسا هموی درویا بله دلکرانی بری همون دراوین جوی بگره سالی استا تو بوی خزمتکاری پاکر نوا تیگشتی؟ بله دوالی بردن دکم خاتو میشن لو ساعتی اتو تا پیمانگا خوشم نویسو حض ببونی نکم پیس صبر و ادلم پیمانگای بو حتا حتا من کیف پینای بله پیویست برو علو پیمانگه ایمش کیف من پینه منوی لیرت تنها لبر تاکه یا آرمینگار لبر چی نگری؟ من نگریم بله دگری؟ فرمیز که چی گوره لسا رومت کانتا وابزانم لبر اوي دقريتون كتنبرا لوانا كان وانيا ولبر اوش توصفتي لنبي مانقايا تو دقري لبر اوي سالي لموتو ناتوانا ديارم تدال لوانا كان داوانيا بالي من دل تنقم لبر اوانيا كمن تنبالو لسرخوم بدن يا زنبيلن زور باشا بابا تنيا بيالينوا باورم خوين دي زور ما دوبو ما چی اتا استا کار کانتا تاو نکردو ازو تاوایو کانتا رو جل ناتوا بسر چاو بارس جیمز اگر زو کار کانتا تاو نکن او اتراکتان لسر اکو جن موا خاتو مشن حزناک از زور دست بلاو بین بسر چاو خاتو مولی بسر چاو خاتو مولی بسر چاو بارس جیمز هر آسای او دای بلیز نازانی ای ککتی کلا سارا براستی هل سوکوتی زور سیرا تا است بر راه بخوی نکه که تنها خدمت کاری کلیره. راست دکی. زور باشه. با خود کاری خود باشی دزانی. بالام بیانی ده بلکاتی دیارکره آماده بی. خانمکم من اوی ترتاو دکم تکال لیدکم بسی تجورکی خود و ام کارب و من بزی به هلا بلام دوی اوی گرای تو جورکت بتنها دخوینی زور با آرامی وانیا؟ ها چون زانید؟ بله دزانم تو بتنها دخوینی با اوی وکو اوانی تر زیدک بی لهم وانه کاند دی برو دتوانم اوی ماو تاوی بکم دی برو تکال لیدکم تکال لیده کم اما ببا ویکی من زور دلخوشم با تو من دلخوشم لبر اوی تو دخوینی تو زیره چی لگل ام حالا نخوشت سپاس ویکی سگلیریا آرمی گد سالی زور نخوشیم دیه تا کوهات ما ایرا آرمی گد دزانی هاتنن بو ایره زور خرابا؟ بله دزانم اگر خاتومشم زانه زور بتون دی سرزنشتم دکات اما دزانم بلا من گرنگی نادم ونم توانی ند بینم آرمیگد سالی تکاد لیدکم پیم بله بوز چی وکو زارم ند خوش ناوه لبر چی ناتوید بم بینی لبر چی؟ استامن برادر نزیکه کد نیم وانیا؟ بلام شوی قصه کردن ده گل موشکا آزارم ده داد و من بدره جایی کاد ده گریم لیره من نمیست جو به هیچ جوریک هب دی با دانشون قصه بکن براستی کوات درم نکی؟ بگو من نخیر برمو دانشت که ده دکم ارمین گرد حتا استر زورم خورده و تر و کجاران ها؟ بله بلان استا گرانی زور روی داوا پنه توانی مو کجاران خان روی بین ها؟ نه من نگرام سالی من دمید قصد لگل بکم براستی من نزانم چی بکم سالی نزانم چی بکم هر که دمید لید نزیک ببموا تولم دورده کوی توا ها؟ هیچ نیا دکری من گرانی زورم بسر حت بی بلام خاتومیشن نه اوید قصتانو گل بکم چی بکم بله اما دزانم کواتا کواتا من بباشم زانی تی ایولا من دور بین نه خریق بو امردم کنم توانی قصد لگل بکم لبر اوه چاورم کرد تا کولا وینی اوانی تر خوتن دوای اوه حتم بولد تکایده دکم سالی ببینه هاوری تکایده دکم ارمیگرد من شرمزارم تو زور همینی تو هاوری کی زور باشی تو هاوری دو سوزی منی سالی سر سپاس کسی گلی ریا؟ دلگیر ما با او ویکی ها ویکی دراسی کمان کرای اوا سلام دیواره دادم ببینه ویکی تو باشی بم شوه پیواندی دکین سر جوانه وکو تلفون وایا سالی ده توانی لمجوره بجی که زور تاریکه وکو زندانه باشه کاری خوم انجام دادم لما بش بسی باشه میری انتوانتون با کردی باشه فرانسه ایوانیا باله امم لبیره او کاتی باشه فرانسه لزندان بو بلام او بلو پای خوی لدزنه ده وکو باشه لگل اول زندانش ده بو ارمیگد امت باش لبیره بگو من سالی هموش تکم لبیره تو بسید کرده به و لبر اوی ام تیرو که زور خوشه و بدلم بو زور سپاس ارمگد لکل اوی جورکم و کزیندانیه بلام هیوام نبراوا لبر اوی تو حوریمی و ویکیش حوریما بله ویکی حوریما سالی دتوانم لیره بدواو بیم بولد؟ بگو من بالا موریه بکه خاتونشن نبینه وقت بوله بیرم تی سالی ام دختیم بوه ناوی لوانه پیویستی پی بی بوانه کاند ارمینگرد سالی دموی دیارمتیم دی لوانه کانم لیره بدواوا و دمید زیادر قصد لگل بکم لید نزیگ بم من زور بپروشم بو اوی زیادر لید نزیگ بم باله سپاس دکم ارمینگرد من استانم کاته دا یک شت فیر بوم اوی زیادر آکام لحظی برانبرم بید زیادر لپیشان و بطای بطیش کاتیک تی دا پارم با قناقکانی نخوشی و دومیم که تو استا حاری منی بله ها تو حاری منی ها سالی هم زور باشا دبه استاب گری تو جنوکی خود ام کارا بنیانی دیاری توا بله اما دزانم شوشت ارمین کرد شوشت سالی براستی زور دل رقمون برم بر با ارمین کرد بلا ما بستم او نبو ازیتی بدم به هر حال بم درکت که ارمین کرد هاره کی زور دل سازیم نه هیچ کتی هاره تو لبیر نکد بردوام سالی دوتاری نخوشی و گرفت دبه مولیش کاری زور قرسی پیدا که پاره دادات سالی و دینره تا بازار تاشتومک بکره بلام سالی پاره که لی بزر دبه ایه چه ارمتی سالی دادات تا پاره که بدوزی توا؟ سودا رگی جوتی نبی کو دیگه کوتی ورا ما هل بقرا بله ها تو قشتت هل نگرتوا لبر اوه تو لسینه چطری بلام هتا لربی نا توانیت اوه بتوا بیکی قطش داد نابورم نابیلت ببورم برز جیمز تکال لیدکم من لبای تو هل دگرم زور سپاس ویکی بجول اکتی کتکان همیان لحول اینان خواردنن دیم سبت فامونه این با بستا بسر چاو خاتو مولی بله خاش با بله مسالیا بیری مارازا لبرتي واذكر يستا تي لتو يبي خوم دوي اوي كبيز بو خراب رو بيگورو ده هر يستا بانداش خان